اور فدیہ باندھے جرم باندھے تاوان باندھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رب سے شور جوڑ سو یہ وہ اداسی پکار رہا بولی اداسی پیغمبر علیہ السلام لا کوڑ کر نوت خلق کی کیا دو کہ دی کیا دو غیری جو سولو ادو والد دا یری نا غزر کرالا کہ زمان خبر جانی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تقوی خاندا پیغمبر علیہ السلام رہوت یہ کہ تشوی دی اغشوی دی افدیہ بدر کئی لا یفلتن لا یفلتن احدن یو دن اخلاص نسی افدیہ بدر کئی تاوان بدر کئی او کیا یو کیا تلیخ تقریباً لس تولیو دا او تولا دا اوسانی چلورنی سو مقدار باندیوا نو دمر غر بدر کئی یاد آگی قیمت علب اخلاصی جی افدیہ نفردن وطن پکے تباسی غالباً قدرے شغول لیکو ارتا نبی علیہ السلام بچیان تا غلق را یدی تا با لیک خائی کہ دی لیکو لعول ذکر انتا با علا زادے دی اگو تے لیکو خوا لیکی کین ذکر او مر کا کافر سخد انو واخر کنا ذکر کنا پوہ کر کافر سخد انو ذکر کنا پا کار بگی راشی نبی علیہ السلام اگو سر ادا کار مقرر کر خلق براتا خبر واسی روپے دور کول اخفل قیدیانی بوتلو اخفل قیدیانی بوتلو قرآن دا خبری ذکر کئی غنیمت با منو دا غب منو آغستی فیدیا فیدیا با منو آغستی و جلی بو و تنو آغستانو دا غنیمت تی پا دیتی سک پر ردید نیسته پا کار خدا و چو عجله و چو سولو پا دیو کرا که تحصیل چن اخلو غنیمت تی نا کانی لنبی ان یکون لو اسرا نو حق نو مناسب پیغمبر لا تا دیوارو لن دا حکم دی ویدی دو دو قیدیان و جلی بم کن تا سلو اصو مدینی تا لار بوجلی والتا بوجلی پر دی چلی دیر کون خراب ہو کی دیری وینی توی کی خروب کی ملک و یونوانی فل آج تزمکا کی اینیم خروب کی تری دینا عرض الدنیا بعد نینی دو محبت زورنگا کی احساسی رادر رای سامان دو معمول جن تحسیت راخلے خطاب لبعض زون تلے زکا زون خوفا نو خوفا پو فیدیا غستو بانی او زون یہ چی فیدیتی نو اخلو رادل را تاسو سامان دیگی معمولی جن اللہ رادل تاسو پارا دا خیر دا عزت دا آخرت آخر ایرادل تاسو پارا دا رستینی جن رستانی جن چلے کدا در موجلے ختم کرے نرو با بکاثر پروتو واللہ عزیزنا کیم اللہ دے دے ضرور اگر دے اکمتنو والا کافر خوری بدلے واس کرے زور تاریخ کی چیز تو معلوم ہو کہ من سے رجا جاتی تھی بدلے خوری واس کرے اولا آغا سنتا علم دیا کی ہم مسلمان ہم مر گرے سے رہے کافر شامونیو دنور الدین زنگی جرنیل فرنگی جرنیل دنور الدین زنگی قبر پورا سے دنور الدین پا قبر دا پاک سوطان دنور الدین ما دن اخبر بدلہ واس کرے ملک دن اون کل واس ادا افراد بدلہ میں دن واس کرے قبر بھی نور الدین زنگی پا سوطان دل دا تاریخ آگو تا یاد دے اخو مسلمان یہ کہے کہ خفل تاریخ یاد تی کہ ما سر ادا کری دا کری زنا پلار کری زد آغا پلار میکرزن زب و سر ادا کرکن کرن بلی کری سرو کچی جنگ بلی دین دا پارا نی دا با نکو تری دون عرض الدنیا عرض الدنیا ادا اللہ را دا تاثر ادا کرد دگت عزت اللہ ضرور دے پا اللہ زانو سپرا حکمت چنو آرہ دے کل سر تراولی کنو یہ دی کہ اللہ دا طرفا سباقا سوئے دا مخینا چی سوئے دا مخینا فی دے جائز دا مدر رسول اللہ دو خامقا تا اس تا تاقی چی تا سواس عذاب دیر جیاد اللہ دیر جیاد خطرناک عذابون عظیمون دریک لکنی نیو کرلے یو تنوین دیم عظیم درم تنوین ملے عذاب بیدر کرو فاللہ دا مخینا فی دے جائز کئی دا غنیمتون حدیث کی راجی لم تحل الغنائم لسود الراس قبلی زمان مخ یو تور سر لا دو کافر نا غصت مال روان ہو دا دو تدرین جے کیخو او بسو ختم بسو رک بسو و منگل اللہ روا کرے گے نبی علیہ السلام ہوئی دیو مطل روا کرے گے نکو دا قانون نوے دو اکبر رسید دو رباتا سخا مخا پاہی کی جتا سو آس عذاب دیر لائی واہن غصت مطلب الاسرا و صدا و هم قیدیان چی نیولی پدید صدا در کروا ابیات ان تحصیل آسان پدید ان صدا در کروا و اغس کن دی نروا دی درا او خواه و سخواهی نا آسانا چیولو تلتاسو او سو تا غنیمت ہوئی نا غنیمت تیوس صحیح نہیں ہے سیاسی اعتبار بانے خواہ غنیمت تھے حلال اور بالکل پاک غیر جید اللہ نا بیا غلطی ہونا چاہیے کیوں اللہ کے دل رکن کے رہے میرا بانا یا ایوہ النبی قل لمن فی ایدیکم قیدیان پریدائے نو قیدیان تا دین بیان کرے قیدیان تا سردی نو دین تا بیان کرتی مسلمان سی دیر خدا کہ مسلمان نسو دے پریدائے پا جوڑ رو رکے نو پریدے خدا درد دے پزلکی پروتی یو گورا سرد دینے منگارا پروکو اور اللہ سرہ بانے برسے و منگ دا کار نکو نو دا احسان بستا سوانے سب ازان بانے منی او دا اللہ نو ان کیا وہ آگا چاہتا چستا سو قبضہ کی دا قیدیانونا سو دا کہ معلوم ہے کہ اللہ تظلوم استا سو کی فائدہ خیر سمانا خیر ایمان یاد مسلمان نا پا قلارا کینا اصل ایمان نراوی خبیہ با دا مسلمان سر مخیجا نا دا اللہ با دنیا کی عمر کے روم وقت کے روم یوتکم خیرا مجر با کی تاثر بہتر مال دا دن تلک کلے دن مال بگر اندر کی بہتر دا آغنا چستا سنا رکھ کیسو ویغفر لکم اب خنبو کی اللہ تاستا اللہ دے غفور رحیم بخون کے ان ظالب معاف کیا میرا بانے دے جنڈا یہ خیر کی اگستی با دلگر کئی عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا فدیق اجیانو کی اگر آگلے ہو کنا دیر آگلے یو پکے تا نبی علیہ السلام دے تروزی دا عباس را رجے یا یہ غلام دے دا گو درے تنا دو بنو حاسم پکے تر آگل دی نبی علیہ السلام دے ایسی دیا ورکا دے درے وارو مصر پکے تا تا سر تا ایسی سی دیا ورکم ما سا غسل ایسی سی دیا ورکم ما سا غسل ایسی دیا ورکم یہ تو چی رات لے اروپے دی اخیر پا گوڑ کی خیفے دی خجی تا دیوی ام الفضل تا چی چاہتا وایا مو چی میراسیانی وا نخلی او کزلہ رو بار سنو نو پا دی بخفل بچی ساتے یہ تا تا چاہوی یہ تا چی دی چاہتا مختی اخیر انہی اللہ ماتا ہوئی کانا چی روپے دیلتا ایسی دی بلا دا چی تا چی روپے را اوئی او دا جنگ روز تا دا دوڑے وا لسو خان دا دیالا لول دا غیغ روپای آخو تاس خجی با آخو دی چرتا ورکری نیدی وی دا در کم نو نوری یا تا تی گوڑ تی خجی کردی دا ورکا دا درو تا نسی دید آقا نواغستا تا قرآن وی یو تکم خیر من ما خدا من کن زلدی صاف دی بد نیت دی نی دی دینا بغور دی مال دا غنیمت را جهاد کی جماعت کی پراتی دی سرو سین پراتی دی نور سامانونا عباس را غی رضی اللہ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہے اللہ تیری یوتکم خیر من ما اخذ منکم وما غبر خیر لكنا وخلقنا ذلہ دا در هو غرو برق دي کو اکی کو زرا می فر زرا اغراق دی دی فر زرا یا کی گل کی دی پورا کو عالم سو تو فرالی کو تو نہیں کی عباس لو مضبوط و چاقو نہ ملے کی بعد عباس آواز اورے گے کی دا اچھا دا اورے گے کی دا مکہ کے اور دشمن خطرہ چاہتے چگہ کا دشمن رہا ہے چگہ چلا اسقطت الحوامل زنانا جسی ہو بگنی گئی ہوئی ہے کہ بچی کو کولو نو غور دیتا جسی خطرناک آواز ہو غجو مدینہ کی نوزل جگہ سے غبون کری نو عباس ولواتی لسرالی نو نبی سلام تغلی گلے گوری راوری نو یہ خان جرا پروسر رسا چاکتا کنوی نا دنیا تم دم رو اوڑا کی اوڑے ایسی نکی نہیں سوڑا میں بلے تنو چاہتے میں کام اکرا کام اکرا کام اکرا آخر حضور انزا تروارو یہ رو رکورتا راگ ہے ایمانو کنا ایمانو و اللہ کی سویلو بلکل سہر یوکیکم خیر من ما اخوزا منکم یو خبر پاتے یغفر لکم یقین مجھے کہ اللہ بانگا تزمہ گناہونا معاف کری اچھے کم ناغبرات معاف کری دا ہم پاتے یغفر لکم و اللہ غفور رحیم و ان یریدو خیانتک اکدیر ادلائی تاثر رو زباد کا دبادو کولو پا چلوال بانی خیانہ تاکا چلوال تاثر آن دشمنی فقد خان اللہ نفیو کولو خوزان بغر کینو دو مخیم خیانت کے نقصان کے دا اللہ دوان دینا فا امکاننم امکانکا منہم اللہ تعالیٰ اخبر کبدو بانی نوجینیول اصدار ہو من پمانا دا علا بانی واللہ امکانکا منہم نپطول خنیو برکن پرزنو لازے دیر فتوہ دے حکمت نخوان کہ خیل کری دا غو مقام یقینی آسو کہ محمد دے حق درنا اکورن اتری سے جہاد اوکو پلگور دمالونو پلگور دو نفسونو کدین اللہ قلائر اللہ سبیل اللہ دے دین دار دے سبیل اللہ جہاد دے امام محمد ہوئی اور داغ سارے سرس کے کبھی سرستی ہوئی اذا اطلق يراد في الجهاد في سبيل القتال في سبيل الله جو سبيل الله کی مطلب ذکر سی نمرات کے نے جہاد اور قتال في سبيل الله دے داہی في سبيل الله کہ تو پہ سرواخلا گرزا بقلا را خورا اس کا اور اذا اللہ لا رکھے کہ تو فضائل دے اکول دے جل رہو کہ تو فضائل دے اکول دے جل رہو تین دے کہنے کہ دے جہاد مقام نہیں نسبيل الله دقا دے جا بھی سرواخلا او گرزا دا اللہ دین بیان کا دا اللہ دین بتا داو کا سوال دے کے خود جہاد کا سر لانڈے مسلمانوں کی چیز تھی اور دار سے پیشہ کا ساتھ آتے اللہ پاگے دانے جوڑ کے سبق میں جوڑ کے سبق جوڑ اب دونوں میں آخ لی کہ کم نہ کم دے جہادی فنڈ کے کوئی ضرور روپئے اور کم کرنا دروجے دے یہ رکھے بھائی جمہوری جی کا رسے کا گچ جینا ولو بھائی جو ضروری روپئے اور کم کرنا ابھی پکوڑی کو خور کم دے دی یہی رہے دادا اللہ کا پارا کم دے تو مجھے تیار سو روزے کا تیار دے میں سو روزہ لگاؤں کو کہ جہاد نہیں جہاد سو روزے تھا تو سو روزے کو فکر دے تو پرچی میں بگرام کے خاص کو میں ہاتھ باندھ دے آپ پاسے وہی تو سو ہم چور پاس کون تو روز اخلا کا کیا پیار سے تم جی میں ابھی سے پڑے خبر ہے خبر خبر میں افغانستان کے محاذ کے لگوں ذرا چیلا رہا تو اکیلا یہ والا بادام چورا چولا کال تناس تو اسنے تھا تو دیوان باندھے بارشا بیا بچاری قسم پا اللہ کے بل یہ کبھی اکیلا والا کو دے گا افغانستان میں چیلا با دے کر لگوں ان پہ کہتا آگ اچار کی جی وکار ہو جب نہیں کر روزگار نہ کی مذاکر کو دے بچا رہا جن مذاکر کو پگ نمبر ہو بولتا بیان فضائل بیان کہ جہاد پہ کہتا رہا گھر پہ کتوں کی دوارہ کار کی بج تک کی قرآن کرا جاہدی بیم والے مان لارے کے تال کے مجاہد لا مجاہد راہ ہے کہ سنگرنا پلاڑی کیری گی اور چاول زیور کو امانی الور کو حفاظت الحو کو زیت اور کو جوڑے اور کلا تہزاری اور کو چالتوسی اور کو بارودی الور کو اولا کباب مولیا اباد کزن جزنو دوستان یاران دی راہ تو ایمان راوڑے ہجرت نے دیکھ کر چل اندے پر ہے وہ تینڈے سے کیا دفاع جس کے ساتھ سر من ولا یتیم میں سے جو سر مر گیا کیا اس طرح قوم من ولا یتیم جو دو سر مر گیا کیا دے کولو فل موالات و آون یا دی میرا جو سر مر گیا کیا دی میرا سر سرو دیر لکا اختلاف ہے جو دار میرا سرو جلدی میرا سرو جلدی میرا سرو جلدی اختلاف ہے جو دار دن کی دیو بلنے گرا جی گرا سکھ جاتا ہے بار کی گرا جی دیو بلنے گرا سکھ جاتا ہے اور دلتا ہے بلے اندوستان کے لئے مسلمان دے گرا سکھ جاتا ہے با موانی کی دنیا جاتا ہے میں دیو جی بکر کے گا نیس کے ساتھ سلا با او سرا دے گرا جا سلو تبرخا اس سن یا ولایت عام کا مالکم من ولایت نیس کے ساتھ سلو دے مرگر چا دا او سر اس پسنا کرائے سے دے کونی ہوگی وائنی سم سرو کن فی الدین مدتواری ہر کی بارہ دن کی جمع تو نکری دی جمع تو نکری دی کومت کا آؤن کہ سرا ہی مدد کو لو رو سرا لیکن نہ بک مدد دبی خل کو سرا سیلاب دا رکھا بہن کو موبائل میسا تو چلو جی جنگ بن گئی کافر بھی مسلمان تنگ گئی خود دے کافی سر دے مسلمانانو دے پاکستانیانو جوڑا ہوا معاہدہ ہوا اگوی من سر مدد کو کہ منگو جنی کنی پی جنگو دماتی مروانی مدد کو فرمکا نو پاکو سر حالب مدد کوائی سسا سر آنے کی معاہدہ نی اکوان جا رہنکا جا اگو مجبور ہے نا کتا مسلمانی خود فرما لاؤ سر دے وینسن کولے وہی دے کہا جانا واللہ اگماتا عملی نبسیل اللہ دے کولا اگو پکوئے دے خریدین کے آج کفر کرے دوستان داؤ سے حاجہ ندی ہوئی کلیر کو پر گند با نور سے جا واڑ واڑ گن سے دیکھی اتا اون سے ہو دے باز مولیا ہو باز اللہ تفالو پتا سے مدد نہ کرے مسلمان اللہ تفالو ہی پتا سے مدد علیکم النصر اللہ کا پتا سے نہ کہ مدد پتا سے نہ کہ اللہ سے خلاص بن سلمان سرا جنگ نہ کرے مسلمان تو مر گیا مدد نہ کرے اکون فتنہ تن فرار دشیروں کو فاوزی دینی پمرتے و فسادن کا دیر فساد دیر لائے پریچی دیر لائے ہر گئے دیدہ کیے دی امی شروع کی اگر مسلمان کافر قول بے شروع سنوا خدا کنا فسادن فتنہ تن فرار مسلمانان پلکون تیرنگان کر پلکون باندے اور دیاولا پاسپورٹ اور ایرام پیارے کے ویدی کسی بیا جاتا مسلمان نیشی اور اس مارم نی کارا جنہ دیو کو سنوہ دیر کو بچیاں ترنگیاں کے بچیاں لے ہو گیاں تو فتنہ تن سوال اور فساد ان کا بھی رفتات کا ہو گورا ماخام سرد ماخام دکان نماتی گی ترانا وجبان دکان نماتی گی فساد ان کا بھی اور مسلمان بل مسلمان خاری گی اول تو پک نہیں سے ہوئی فساد ان کا بھی لے فساد دے شروع سی کہ قانون دے اللہ رسی مرتبہ ختم سی ہوا سے چوہ منا حق در رنا رہا دے دلتا منی بجر کئی کلمہ ویلا کلمہ کو مخی ہوئی گیا آمنو این اگل مسئلہ صورت الانفال جہاد قتال فی سبیل اللہ قاتل فی سبیل اللہ ویمان اللہ جرون من اللہ وحادرو اقریبانی کور کے ہو وجاہدو فی سبیل اللہ مقراب نینتوں کو قتالوں کو فجند اللہ آتوک آوچ زور کولا ونصرو مدد سرو کو کارچی سی ورکو بولے ورکلا جامعے ورکلا داسانتا دوربین لوور کو نور تو دغا خلق مول مومنین حق کن دغا دیمان دار ادل کل کرا و رسولی دوور کو داون اچروان دیا غم دوار رسولی خاد دولا بخنا لوا بخنا او روزی دیر آلا کریم و دیر لوا قدردان رضای دیا پنج در دیور کلی لهم مغفرتن رزقن کریمن جا پنج دا تنگو بجاور نوکو روزی در کن روزی در کن دیر قیمتی روزی در کن او دی احمد سا دی از ما روزی تاو گورا خود ما دی دین پنی در دان مرسا را تو اکریم تو ایلی روزی کریم ورکن بل تخیخ ورا کو خورا که سم رو خورو خود را او با تنی دن پیدا کن بسیتا کی او دن را دیاو باسی آئی که خوری که سم را خو خوری با یو دین برخا کیجی با رضاکی برکی جنی گنکی جنی نو دو نسکل او نسوارد آقا جو پسی تر اکا ختمی جنی گرادی دا کئی اخوش بیو دا ایت را دا انبارو دا خوری جنی ماد مجلس پا پیرو خانه کئی دا بیو پا کتا نسوارد کن کرن را تو که منی را دا حق دادونا پس دادونا جیاد تا خیار بی و حاضرو از درت او که کور پروخو و جادو و کوشش کئی دیم اور قرولو آگیا دیکھ ما کنتا سرا مدع انتا سنیزو و ایل الحال بعض مولا و بعض دادی تا میراس کے نئے مساریا دادی تا تو روغی کے ان برگرکیا کے ان دین پکار کے ان و دی میراس مسارا رشتداران زنگ دونا نیزی پنی جب دزن بائی پنید با اللہ کے میراس دنگی رسی جو و چنے اللہ تا ہر کبانی دوڑے رکھو پوا دا اللہ نے یوری نیدی رکنی مالیم گتا دین آنا بانی قرآن ذکر کرے گا عمران حج دائد جہاد ٹریننگ مقرق ہوئے جہاد ٹریننگ مقرق ہوئے اور دیکھئے چل خجل چل بکوئے لئے گی مسلمان کو تکیاسی کنا سورت کی اصل مسئلہ قاتلو قاتلو اگر ذکر کرے خود قاتلو نا مستی مادب بین کرے ریسی چنو مادب بین کرے قواعد جہار یا امیر خلاف ہونے کی خبر پر وجہ دا زان پر خبر بانی کیا کہا او دادا تو کوئی رہوہ تھی اللہ کا سوئے محاجر فی سبیل اللہ آئی دا قول اللہ دا جہاد اکول اللہ دا جہاد دول سے حکم کی محاجر فی سبیل اللہ حدیب بنیاد بانی دی صورت کا صورت پر انفال ہے انفال مانا جب جی دیر خبر اگر پسرا رہا ہے طرف پر غمود قدر ہو رجوا او غمود رو دین خبر اوار بلا اس دا جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا نیزات کے صورت انفال جو الاوصاف الخمسہ بیماندار ہو جن اور سلوہن ہے کی ذکرتی ہے کہ جسی بچین ادادی ادادی ادادی برین اولل الانفال الانفال اللہ والرسول والے داغے وہ جو بیان کرے تنظم آیت کی یم نہ یولس دولس یوسلے دروسلے فلوسلے اتسلے نہ وجی اسباب بیان کا الانفال للہ والرسول دا اللہ پر بسے سلورم امتیاز حکم و انزال الغیث بارانی ولو لیطہرکم لصدق بھی اقدامکم یزر عنکم ریز الشیطان لیربط علی قلوبکم ظلم مضبوط کی حکم و انزال الغیث جسر کیلی اور سمیت انزل امتیاز سوکی فی قلوب الذین کفروا الرعب علی عمران کی جلو روز روز من خطف ایخ وزکانا تو رکھے گا تو تم رہے رکھے راجی تم رہے رکھتائی کی راجی پڑکے گلے نہیں تو سامنا تو امریکہ تو امریکہ کی ریجی اب اس سے تو صدر ہاؤس کی ریجی رتیجی کنا اچھا خبر خور سے ویدرن لیا تو سمجھر رہا رکھے و مولا عمر نا تل کفر یہ ریجی حلی یہ ریجی ایمان دیتا ایمان دیتا چاہتا ایمان تو تقاضا روان دی سول کی فی قلوب اللہ نے تفر رو فدم الاصول فی المصاف میدان کے قواعد دا جنگ میدان کے اولاد مجھے قید خلاف بنا کر بائی ذکر کو لیکن لسن آیت کی ہوا سلم کے بلا سلیم سن کے بلا ویسن کے بلا نحسن کے بلا تیزی پر سن کے بلا شپک قائدی ذکر کو شپک قوانی ذکر کو تو میدان دی جاتے ہیں دا اللہ کا قانون پابندی اللہ قانون پہی غزہ تم غزہ نہیں ہے یہ امتیاز ما رمیت و رمیت ولیکن اللہ رمیت تو خوضہ کار بزکن تو خوضہ کنا رمیت اللہ را ستاک اللہ سے دونی مطلب یہ تو تو یہ رکھے گا نکار بزکن تو چکنے میں نہ رکھے گا جو سلم بزکن حرکت ہوگا کنا اور دا سانتا اتن امتیاز ان تستفتی ہو فقط جاکم الفتح کامیابی والے نے کامیابی را نگلا کہ بے سو بے اسباب ہو بے وسیلے اور بے ذرائع ہو پر نہ ہو سو خاص رکھ دیا مندا بھرے دیا من کامیابی را اللہ تو ہو رکھے حرکت فقط جا تم الفت مہم کیا ہو لو علم اللہ فی انخار اللہ اسمع مطلب میں یہ لو طلب یہ فضل کی میں اللہ بہت خبر اللہ گو لے میں طلبی مجھتے پر رکھے میں خبر پر وہ بانے ملے جی مجھے جی پر جانے جی لسن اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوا استاب بطلوا لکی قید کولو بدی کئی بوجلو بدی کئی بملک بدر کولو بدی کئی گورا زبری تعاون کن زبری ساتن لیثبتوا کا وقلت وینکرون وینکر اللہ اللہ یہ غیر حفاظت کن کن اسنا غزما کر لی اتا سخت راشی ناغی کی حکمتی نبی بنور لکول لی نور اللہ وقل لی نورم پائے تھی اسی بنا وہ رسم امتیاز ما کان اللہ لیعذبہم وان تفہیم بحق بیان ان کے کم علاقہ کی با علاقے کے پار بچاؤ دے علاقے کا سپول دے علاقے کا دیوال دے با اللہ دا عذاب نہ ہو کل کے اغد مت میں اوبا سر مل سے یا اوبا سے بلو وطن تلال رجاو سے اللہ عذابنا پریشانے تکلیف نشورو کی مقدر نکوان فجر کے نوبا سر عدول سن امتیاز ان اولیاؤه الا المتقون الا المتقون الا الحجاج نبی الا المسلون دا اللہ دوستان اللہ تفق نبی لیکن جان بچتے ان کی دا اللہ دا حکم مسلاف نا جہاد نا خلاف کئی متقی نبی لیکن دا موی نا خلاف کئی متقی نبی اغاق مجرم دے لیکن جہاد نا خلاف کئی اغاق فسوائی اغاق مجرم نبی ان اولیاؤه الا المتقون جرلسل امتیاز حکمت تخزتال لیہلک من حلکا ان بینا ویحیا من حیا ان بینا جہاد سر بحق فرس چرگنشی معلوم بشی اقلب بشی ناقزن بختم شی یا بطولو باشی باوتا جہادات و عیدون حسن جی توتو آج تو آج کانو رسو باتا بلو معایو کی اوتا بلو آئی شیطان باتا پر خوب کی آجی خونہ باتا پر بلو بیدن آئی دا پا جہاد سر چرگنشی جی خبرہ بلچنشتو حکم اختلاف مکوئے خبر اتفاق اچھے اختلاف تجمبری حکم وقت ختم سی اور کیا دولت بستا تو ختم سی اختلاف ہو میں تو دلیل خبر ہوا ہے کہ وہ منم تو دلیل نہیں زمانہ دلیل ہوا زمانہ امام بات کس ہوا تھا خبر غلط ہوا تو دلیل زمانہ ہوا یا بتا یا طرح سے دلیل ہوا ابھی بولے کمرے کی بچی میں جو آیا وہ ملیاں بچا ملینا وہ ملیاں کی دلیل ہے نہیں کہنا وہ رائے خبر ہے حکم پتی تو نہیں مستاب ہو منم حکم حکم شریف کے سے آتے کبھی کرائے چلوں تو بہن غلط ہوگا جنہیں تمین کیا تو لگا ہمارے گھر سے کر تو لگا ہمارے گھر کیا ہوگا یہ دیکھتے میرا غلط ہوگا میں سب کو خبر ہوئی کہ بل ملا مقرر ہے کہ بے مقرر ہے تیار نہیں سے لاؤ اپنا تجھا بری حکم اور یہ ختم سے قوت ختم سے میں تو کہ جوڑ جوڑ کی اسی اور پتی پہ کیوں چلے گئے گرفتارے پہ کے پیسے لو یہ ڈرائے گھر کو دبا فوج لے لو یا میں بس کرو اگر مکو ادا کر ادا غلط ہے پھر ادا گنا چلے میں رواسی رامیر خلاف ہوں میں رامیر جو قرآن خلاف کو آج میں کا اختلاف ہو رہا سو یہ تو علیہ کیوں بڑے کو ڈکوا لے رہا ہے تو غما تو طرف دار تو بڑا طرف دار طرف طرف بان کی اور جو آج نیمی میں دے خلاف ہو رہا ہے بہ کرو سے پھر اس میں چلی دوسرا طرف ہے اس وقت وہ گوڑ کے ناس سے جیل کو کرو گوڑ کے ناس سے بل طرف سے جاس ہو رہا ہے خبر ماما نے کوئی راہ دن رہا ہوانے تو وقت میں خلاف نہیں ہوتا ہے تو وہ بری حکم بہ دے خول یہ مٹے تو ہے جبان جی حتم سے جا تل میں بری حکم اختلاف مکہ ہے وہ کہیے ہیں مزہ افغانستان پر مزہ مزہ کسی کو ملاسی بھی جاگے نہیں کوئی نہیں مزہ یہ خلق بہتے ہیں میں خلق تیار کرنے کے خالتا ہوں کہ آگے جاگے نہیں کسی ملا سن لال لے جن سو تیرے پر خوال اللہ پاس ہے تو چطر اسم تیرے پر خوال آرام جی دائے جن سو اللہ مسئلہ تفل جی دائے جین نیکان پر کے سیخ ہوں میرے جن سین آگے تو مہا کرو مہا کرو کہ یارا بندار پر سے بچ سو لال لے مرگی کی نختم سو ایک سو وہ کالا اچراہ میں پر بولے لوگو زیب دیتے ہیں جن سے ہی تکم کر رہا ہے تز ہوئی حکم اور سرسر نسل جاتے لے دائے خبر خلاف کرو مائن مجھے سو جن مجھے نشان کے رفور پر آرہا پر پلے نکالیں پر چنولو مرخاتے پر مرخاتے پر چنولو مرخاتے پر مرخاتے پر مرخاتے پر قبلے پر مرخاتے پر مجھا مجھے تو مرخاتے پر آرہا نمازلہ آقا اس راخلاس ہو راخلاس ہونا آقا اختلاف آقا سر باس کیا بکرن پر آرہا تل خدا بری حکم قوت و طاقت دام ختم سی حکمت اندار لسن امتیاز ان اللہ علم ذالک بان اللہ علم یکن مغیر نعمت انعامہ حتی یغیر اللہ فارسن امتیاز سر ردہم من خلقہم سسکار مکوا داس سزا ورکا سریس سے فلک یاد کاتے جو مسلمان نیرا پتائی رہا تو مسلمان قلعہ سے لا سے مغوخا ہو بکے نگوی جا مغیر مخلق کے لئے تم نبکا سر ردہم من خلقہم ولسن امتیاز اعیدی رہم مستطاعت من قوة قولی کو معوی کنا تعلیم تو یہ تیارہو کا مسئلہ دکا علیم تو یہ تیارہو کا جہاد اصول بانکا قواہدی بانکا ابھی تو یہ تیار سا ادرے کا اسلحہ پیدا کا تو پک پیدا کا تیارتیس پیدا کا نخو والا چلی دکا گالے لو پیدا کا مستطاعت من قوة امر ربا کل خیل اطلع سن انتیاز حسبک اللہ و من اتبا کرنن تو مازان اسفارا زان زما کا نمو با ورگے گی تو زان دی با بلکن ورگے گی با حتمی گی با مرسل امتیاز اما تخافن من قوم خیانتا سن دی جلے مالا سواب نو عدلا دل اجینی کی مخی خبر کا ہونا سا سلو از ماتے اتا بھی نیل کی گیر جی دریو جی لس رو اتاستا دا مدا زان سم کے در آدھا کے تو وہ لسن ورز بانی گولے بانی زدار دان گن مچلیا سبا دی جیلے جیتو کتنی او پڑی بانی گر جیات سلم امتیاز اولائی کا هم المومنون حقا اولئے کی جہاد اور حجرت کی حجرت اور جہاد اولائی کا هم المومنون حقا دغدی کر رہے ماندار اچھے حجرت میں کئی جہاد میں کئی کور میں پری دی اور جن محنت میں کئی اگر مومنان دی اور کرے مومنان لگی یعنی رہے بسناختی کار مومنان دی جب اس سن امتیاز انیس تم سروکم فعلیکم النصر الا علی قوم تو بل ملکی مدد کرواڑی روس کی بھی ہندوستان کی امریکہ کی بھی مسلمان سر چک مزدور ہے افغانستان سر مزدور تو اسٹیٹ کی آدھی چوک نیچے گاؤنی پاکستان دے نہ پاکستان ہے وہ دشمن دے پاکستانی سیاست کون نہیں دے دشمن الحمد للہ وہ پاکستانی سیاست اول دشمن ہے اچھے بول چوک منی نہیں رہا ذرا ذرا دے گا کون ادھر میں تو گزار کرا دریاب ہم دے استعمالی جی اور نک ہم دے استعمالی جی ہوا سزاؤں کی تو استعمالی جی بدو پالا کو باندھے روان جی ابھی سر تعاون کوئی مدد سر کوئی کفرو باغ میں لیا باغ ریو بلدوستان ریو بل حرام جی مطلب یہ سو ایماندار تو وہی ایماندار ریو بل رونا سر ریو بل رونا سر افغانیا میں مدد ہو کر لاس لاس پر ہو کر بڑی سن امتیاز ہر رزل مؤمنین علی القتال میں چاہتی ہوں ہر رزل مؤمنین پیغمبر کو پیغمبر تو پسادی ایمان پتہ دی لگی اللہ اللہ پیغمبر پہ ہر ریل میں مارا کے تال ایماندار پھر سے جنتا جنگیزوں کے مقام کر بہ مقام دارے سورت نساء کی جاگ کرے ہر ریل میں ایماندار پھر کا جنتا تیار کر بسم اللہ یا اولی کوسرا وکو سرم میری کلوشی او بددی او بددی دوارا بددی بنیاد بانی پنیان کے طرف اوکل او جدائی بسم اللہ سرم میری کلوشی شورو دو بیانا کا او جد اللہ ہوا بسم اللہ ہوا ترکیب بانی روانی بسم اللہ پرے ناروانی بھی ملی کلوشی پدی بنیاد باننا چدا جدا صدق ملے بند قیاء صدق ملے اپا دے بانے ذنو قرآنی کی پخوار پخورن کے ساتھ جدن لکھلی دے اعوذ باللہ من النار ومن غضب الجبار ومن شر الكفار اعوذ باللہ ولرسوله وللمؤمنین بارے کلی کرو زنانو بندقو زنانو مجانو بندقو ایدی دے جباو الگلا چاہے لگا دادر جیو چاہے لگا ایلی چاہے شکر دے جباو دل پکے اعوذ باللہ من السلطان الرجیم وکر مخشن روانی نپریگا کنا نسوئے کو براعت من اللہ و رسول با بیان کا شروع جزنوں کا بسم اللہ سر پدیب نیاد دینی دلی کلوشی سورت الانفال کی قتال نسورت توبہ کی علل دیجیب القتال ولی فرض دے ولی جنگی دا ولی کارو کا دا ضروری دے پدیب نیاد دینی پدیب نیاد دینی پدیب نیاد دینی پدیب علل اسباب ذکر کئی مطلب پیغمبر کوئی خلق جنگ کا تیار تھا اللہ رب العالمین دے پیغمبر پاکستان جمع نہ کلا تفصیل تحریر جالے قتال شروع کو جنگ کے تیار کا جہاد تھا اللہ یہ دے تیار ہو علل دے پار کے تو بڑے جہاد تھا ہمیں تو کسی ذکر کے ذکر سر یہ جو تو برہن سورۃ الانفال کے حکم دے قتال ہو وہ جنگے دے سارا سورۃ توبہ کے دو خبر ذکر کی دے قتال کے نتیجے کی مقاتلین او مقاتل معهم مقاتلین او داغو اقسام پل ہوا اقسام دے مقاتلین ذکر کی مقاتل معهم دے چا سر بجنگے گی مشرکین جی چا سر بجنگے گی کتابیان یہودیان جی ملیان جی چا سر بجنگے گی کتابیان پیرنگیان دی پیران دی بلنگان دی درویشان دی بزر سر بدن دیلی مقاتلین او مقاتل معاہم ندا تفیر دی مکنی فرد چوی جنگی دا نپدی دی عنوان دی جنگی دی پدی طریقہ باندی دا غیر سر یو دی کم فلورم سورت الانفال کی بیان دی قتالو سورۃ التوبہ کی وجود شرائط ورف الموانع قتال کوا خوچے دا خبر ہوا دا خبر ہوا دا خبر ہوا نالبا جنگے گی دعوا دعوا میں نبا جنگے گی موانے جی کرتے عزت مند زیرے مجنگے گا سرا حرم کے سر مجنگے گا عزت مند زیرے جماعت کے مجنگے گا سپیرا مور کوا جماعت نہ بارو جنگے گا یس عزت مند مجنگے گا روزے کے کبھی تقدیر کیا بجے گی زیرے خیال ہوتا حجی وقت خیال ہوتا دیکھ جنگ جگل مکان احرامی کر لے جنگ جگل مکان تو دیکھتے وہ کن سی رکاوٹ اور نوانی دا این مکا دا این مکا دا موانے لے کا ختم کا قصہ میں دیا لاس کے فیدانی میں اللہ اس کا دے دن اگر سر ورد ہوتا تین جن انفار کی اما تخافن من قوم خیانا فند درے مارا سوال نتیا دو توی اغلاو زیوار دوا چکن یہ ریدی چو دو کرا سر توی ودو مسکن خبر کن سنگے خبر کا خبر ہوئے گا براعت من اللہ دا اللہ کی طرف میں اعلان دے کرے زیر اللہ اعلان دا ہوئے گا اور دا سنگ کے در جگل ہے براعت من براعت من جگل ہے بے داری کا اگنا سس دے گا سر دے لیشتے دا سنگ کا اعزان من اللہ و رسول الناس یوم الحج الاکبر تجم تلیم دا مکی صورت کرا مکی صورت کی نمبرو سے نور سے سر ادہم من خلفہم اور دا سنگ کا نور وآخرین آخرین من دونیم لا تعلمونهم اغفرین یا روان سورة توبہ کی صرف دانا لا تعلمونهم کی تاستنی نوالیم کی سوکر روان جی محکانو تا پتاو کی دس در آجی آدار الاسلام کے با مسلمانان پورتا کیوئی ابل مسلمان زیب بولے دیوئے کی اللہ بولور کی لا تعلمونهم خودل کے داغین اجاتا کہ لا تعلمونهم پیغمبر کو اتاکن پتنشتے او پتہ با پسلے گی پا دی حالات باندے تو پا دی باندے تین پادش میں پتہ با چلے گی اگر پل گئے تین دشمن سے اگر پل گئے تین خلاف سے دے گی لا تعالی مہم دکھے اگر پر جائے جائے کر وین امتیاز وین مناسبت سورت الانفال کے رکافر ہوئے بعض ام اولیاء و بعض با دیو دل دوستان دی مدا سانتا ادائیم بھی فا اولائے کمین کن ایمان راول حجات اوکو فا اولائی کمیکن نتاس فرسو نسر اطابہ کے فی اتاس فرسو اب یوب الدوستان جی نفرائد جنوارے بیان کو پران جنوی اشان پنسد جنوی فا جنوارے کی اولائی کمیکن فرائد ایلی خودل او معدد ایلی خودل ایلی خودل بعد ام من بعد اتل سن آت کے داسان تپ دعا یا اتل سن یو یا کے اتل دعا یا کے افضلیل اندان کرا یا مرون از المعروف ان حول عبد المنکر ما بد اتحاد داگی کرتا دو کار یو دے آگنا وولی جا زن لگی و کار بکول یو دے جذبہ بکول یو دا عقیدہ بکول یو دا قریبان کل رو بسر متفقنی اتم ربط کرن سورة الانفار کی رکافر اداز مولیاء و بعض جو سورة توبہ کے زیادہ کلا وہ تاسو کی دیدورون سے منافقان المنافقون والمنافقات بعض مولیاء و بعض تو چکی دے دیو در سردی قیو قیو در کسر یوی تیری تو بیجی نہیں تھی اگر مسلمان تو دشمنی تھی کل دے متفق جی جنہی خدا روز رکھنا چکا رکافر سر منافقان یو دی ویلی یہ دی پدی مسئلہ بانی کی اصلاحی بڑی سے مسلمانہ دی بڑی سے متعقیدان دی یہ دی نہم پڑن سورت الانفال کے قاتلوہم او جنبی گو سرا سورت توبہ کے مسئلہ عامت اللہ رواز کافر منافقان جاہد الکفار والمنافقین وغلو علیہم کافر سر امو جنبی گا ادیسوس ناراس مسلمان سر امو جنبی گا کہ دارو الاسلام کے دن نہ روے تو گاؤن کے دن نہ دے جس پر او جنگے گا مرداری کا دنیا خبر دے گئے نگا جائے گل کفار والمنافقین وقلی علیہم وما واہم جہنم لسم تلن سورۃ الانفال کی کافر معلوم لگی یوسف دی عن سبیل اللہ مددین مقابل سورۃ توبہ کے ذکر کر ایمانداری تین سے ویسے ہم دین دا اللہ بانے لگی ومن الاعراب من یتخذ ما ينفق قربات عند اللہ وصلوات الرسول اعود اللہ کو دین بانے مال ورکے غنگا ورکے اجر و بجر اور دا سن تقریبانا بسارا وسیدن کی اعود اللہ کو دین بانے مال لگی اور دیئے گئے ملے گئے تو دین بانے بلے گئے اور دا انہی اور فرا خوب من اموالی صدقتاً تطاہر بزن اشارات و اخلقاً بینیر ان اللہ اشترا من المؤمنین انفضاهم و اموالاً اللہ کینا معلوم امرسی بزرورت وقت مال دا مسلمان ندے دا مال دا ضرورت تے کم جیسی بزرورت انا ضرورت دیتا دا رسید تو فقط اللہ سے کتا دل پلاسی مجاہدین فی سبیل اللہ ورکا مولانا فل دا ذکر کے خوب من اموالی صدقاً ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم ایولکم قوم دمک صورت کرا سورۃ الانفال کی قاتلوهم یعذبهم اللہ بأیدیکم سورۃ توبہ کے راغین زیادت کلا وسورۃ توبہ کو سے گردو قاتل الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظا بدعون نصورو کر دعوننا ولیجدوا فیکم غلظا نرمی دیا ختم کرو ہمیشہ نرمی کرو راجائی چکین دا نرمی کو دے وقت پورا بس پوری ہو گئے چیڑے جا کے چیڑو کیا پتلا خوشا سر پوچھنا بس انتا بول سن پورا تلن سال کی فین نہ حضرت اللہ بدا سر اوائن حضرت اللہ من تبا کن گرم سورة توبة فيهم دعوة حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم جار له سورة الأنفال كي بيان بقواعد في المعركة أشفق قوانين تلك وقلت إنها أصلا أشفق نتيجة أو خلاصة مدائل ميدان بالجنج لك ميدان بالجنج بيجي كالكري سورة توبة كي تلك قوانين مخي بيانسو مدنت في قتال اور اقسام کا کتاب ذکر کرو کوئی جنگے گا آپ ابھی بھی طریقوں کا نہیں جنگے گا جو جنگے بولے طریقہ اور جنگے بولے بری میں بدائی تفصیل یہ سورت کا سورت سورت الانفال میں پس نہ دل شیر اور جو سورت نصر میں نقل اور مقداد ابن الاسود رضی اللہ عنہ لو قعدت العام عن الغزو تعطيه لو قعدت العام عن الغزو ما غيرت جواب دي أتت علينا البخور يعني براء السيطي إتقان في حديث لغاية نقل في السورة البخور لطيين كده فمنهم منهم فرا خلق لطوله فلتر كده سورة طوبة تنوي سورة براءات تنوي بس نور لما يجيز كفيه باغذی تب بھی اہمیت کو اشارہ تھا وہ تو طریقہ عالم ہوئے ڈاکٹر کہیں ہوئے دس انتا ملک کہیں ہوئے بے طریقہ باندھے گرگینار ہوتے ہوئے وہ ان ڈاکٹر سے بچوں کو دیکھی دی بے طریقہ باندھے جدائی جو منہ لے جی کر کر صبح سے بچوں نے تول دی سورت کس کرے ابھی وہ کار واقع ہوئے سورت کے مضمون پہ اعتراض اعتراض باندھے سب کو بچوں نے دیا ہو داولنا براءة من الله ورسوله وفديك في خبر بياني يو اعلان دنو عديد ختم اولو اديتو خوضل الجن ان الله غريب من المشركين ورسوله اولاد ذكر كي والله تبعزار ده نتاوك ولله اسمه والله فولو فاردتاي ادمو عيدين سرع عهود موقتات وعدی سو آگئی چیو بلتا با سنوی نیتا نوا سو آگئی چیو بلتا نیتا نسکالا نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کروا با مکی معاہدہ فتح تسیوا نتاوی کی نسکالا نیتا یو بلتا با سنوی او بلمانی بلوی عزو جن قسم داو برماوی چیو بلتا نیتا مقرر کروا امیاس کے باندھی اصور پارے کے پاس ہے بدری اور حکم نے بیان کرو کہ تم نے تو غیر موقع تھا آگا اللہ کا ختم کر میں کبھی نیتے تھے کہ کبھی نیتائی مست نیتے آگا ہر بات آ چھوڑتا بچوں کی نیتا نو آگا ہر بات آ چھوڑتا پہلے مست پورا جان کم کئی آشرم پہلے مست لوکر ہو جانا جان کم کئی اور دنگی جی مجھے ادا جی کر کے ہندوستانی کے تمام واری اس تجارت ان احدن من المشرکین استجارت امان ورکو دل ایک وقت پارا کہ جن خود دیکھی جن ویلی کرنا کہ جن میں خبر میں دیکھ نو اول قسم ذکر کئی نو احدو ادم و احدن و احسان نو سفال و جہاد دال انتفاق سرا ادامو رجوع ذکر کئی دائت نحسننا قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله قرآن سرو جنگے گئے یہودیان سرو جنگے گئے دین دا اللہ نمانی قانون کے غرانگے قدرے اگران میں قانون جو قد اتخذو احبارهم و رہبانهم احباب من دین اللہ خداین کی نجل کیلی اپا خدای دا نسا گئی دوسر رو قتال برن صدق برن صدق کورنو خل کو سر منافقان یعنی کورنی کے لیے فرق کورنوں میں جن کو حاجن کے خیرات انور کوئی وہ کو پر غیر حاجن دنور نہ پنر کی دنور نہ با کی سکتی اگر تو کو سر کو سر سر کی دے منافق دعات اکو سننا مالکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اسا قلتم الى الارض ارضیتن بالحیات الدنیا بمنافقان و نفی ذکر کی دریس کیتا علامو لہو دلی کہ باپو کیتا دی باپو کیتا دی حضانہ شان تکو باقام رضان و نسل و زانی کے نجدان کو مول اوکا شان سکار خوکا او پرندر و افران کے کتول و بخن و غارو نا اللہ بسیدنا ان تستغفر لهم سبعین مرہ فلن یغفر اللہ لهم اور جسمارو دل بخن وائے اللہ اکتاوی مدحی اور اخر کی راول صلوح نے اتیات جرون علیکم مدارا جاتن علیکم جہان لمیر آدھر کو چلاو لے مجھے جا سانم جانا کہ صدا باچلو باچلو اس طرح اس ماں چاہت تشکیر ہے مجھے تشکیر سے پیار ہے اس طرح تشکیر سے پیار ہے وہ کبھی بھی پیار ہے جہاں کبھی چاہے تشکیر میں وہ کرالا لا یہ اپنے ہی رہا منال عراب من یتکد ما ینفقو مغرمن شریک بات سے روکے شریک خبر ہے امان دا رنگ کر کے دے منافقان کو جرم کے دے منافقان نفی کے دے امان دار و کمال اصفات بکر کے والسابقون الاولون من المعاجرین والانصار والذین اتبعوهم دے احسان رضی اللہ عنہم و رضی عنہم سورت من قسم دے صلو و حسوتا اولا کے معاہدہ اور داغے بنا طول و اسباب و اعلان جن کے اہل کتاب داغے سر مومن مشرکین سر جن اب جن کے اہل کتاب داغے سر بجن اسباب سر اولا کے منافقان داغے کے جنگلو کے وہ کے جنا دوکن سکے جرانا اور داغے کے دولے رزت منافقان دیر پر ہر زمانے کے منافقان دیر ہر کلی کے ہر علاقہ کے پتے لگی حالا کہ وہ خسر راسی مقارا سے سخت طرح سے تیارا کیا تو سخت کی پتہ لگی جیسی سیتی خبر براسی میں نے دیسی خبر کرا میں نے دیسی خبر کرا اور ایک سی اولی زن تبا کر اور ایک زن غلط ہے لیکن کن نتغلا کو نکم پر نزخو تا چرا پواز کنی کن مستاو ایر کسی ضرورت تھے کہ سر وانے کی کلا خبر رسے دیسی خبر رسے دیسی خبر رسے ابھی آگا پاگی کتا پاگی رسے پاس آگا مسلمان ہے مسلمان ہے خود مسلمان ہے بیمار جگہ نسخہ بیمار جگہ کیوں نہیں مسلمان گرم نمبر کے داج کر کے پلورم کے المخلصون سرا الشاہ سبھی دنیا دانی تذکرہ زیادہ ہوگی مناسب و سر بھی کرتی مخلص ایماندار بھی کرتی اور برات من اللہ و رسول نبی علیہ الصلاۃ والسلام مکی و علیہ السلام معاہدہ کروا بلس و کالو تذکر بدن نکم نصر بدن نکوائی کلو کروا حدیبیت تاتن کال باندے ون کال باندے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام باندے نبی علیہ السلام چلو نترے نکو نو معاہدہ و سلام ومانی بیا عمرت القضان اللہ تاتن بانی بیا مطلع معظمہ فتح کرلا جن کیسو نبی سکم بانی معاہدہ کی سیرا نپدی آج اول ارنامہ کے دستاویز کی لیت کی یہ خبر اداؤں بھی کلی آج علی وجع الحرب بیننا الی عصر حجاج اللہ سکار پور معاہدہ دا پا جن بندی بانی زمنگا صاحب معاہدہ اکلا تو سرکی نے دعوی تکیتا کہ مسلمان سے انہیں دیر پہ دورا کوئی کافر سے مستاد سے انہیں نبو در کوئی نبی علیہ السلام مانگلے کہ معادی نوری یہ دے کال کے بوا پس دائی رفنی کی کہ وجہ عمرے لراز دائی وصلہ با رسخانی دے دے مسافر دوا کرینا یعنی پورا دال یالنگاہ و غسی نور اسلحہ بنے غری ادا سانتا آئینی دو اس پر اوپائی دا بنی جی سخا یا جن کے انتظام بنے دا سرکین من رسی اصحابان کے دیر سپو نبی علیہ الصلاۃ والسلام منلا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاس کرو اگر وہ ان کے امو ابو بکر صدیق کو نم پا حقا و دو پا غلط نیدی نیدی نیدی ولی نیدی نیدی لیمن اعطت دنیا ولی دا زلد او دا کمزور کیا او دا دے وصی شرکینا منو مندا ولی منو صدیق طویر رضی اللہ عنہ پیغمبر دے دا اللہ پا حکم باندی بیتی خبردار نموا نموا نقلی اگر کنی نیسو خبرنا نبی علیہ الصلاۃ والسلام تے گراو کلا وزای دا اللہ پا خونہ باندی کن ناسارا غلیسو کلا بور اسولا رفتی جیس با تحلیل جاگی کنا دو حیران کی دو طول زان دا دے حرام نو باسی دا اخول طرقہ دا چا قربانی ایتی از اختا یا اخو یا لنکی دا خونا جانی با نی جنگی یا بندیو کاغا لنکی یا خواہ پرارا نو پرانبہ علیہ السلام و سلام نو زان حلال کئی اصحابان نتو آگو دا خلافو کاؤ نا تم او تکنی نیو کہ اللہ حکم را اوی جی چور لگا کے نمو تکیاری نبی علیہ الصلاۃ والسلام خفشو ان مسلمان سرا رضی اللہ عنہ ام المومنین کور تلار خفشو ونی خفر اللہ پیغمبر رضی چل یہ غیر سرن اخرہ نکو دیتا ویچی سرن اخرہ حلال سے جواو یا غیر پرے وقتی زن حلال کا سر جختل ری نبی علیہ السلام سرا را اغوستا وردانو کیو ورسمان سر اخرہ اصر اخرہ سر اخرہ اللہ اور پسی کالوانی مکانو اور دمہ فتح کلا کل سوچنا دکان دور کیا دنا تاری اللہ اسباب کل اسباب کیو کی سرے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ نے ابو بصیر دام سلمانان ایمان راو اپلاوان پزدگری میں تولی فورمی کی بنتی ابو جندل راو بکافہ امک دے طرف مجھے راوان پا زندگری میں کی اور واپس مسلمان خبر اپنا مسلمان مدیری مانی پورا مرغر خبر جنتا جنگ مسلین خالد ابن الولید رہتا ہو سرم مزدور اکرما بابو جہل جی سر جنگ کر دیر کسان کے نو تقریباً اویا ہوں عالمان جی ہدای کے میں مردار کرو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام امر لے گا دا عنہم الصاد خالد دا سر دے خلق میں لری کا سید کن قاصد فلاح نغتوی دا فیہم الصاد سر پدو کے چیرا وہی اجنا بیارا پوفا اور رسول وید اللہ سے غمبرا مکہ سے ختم کولا مشاہم وطول ملک لزوانان ختم نزغل نسو نبی علیہ السلام بیا رسول دے گوش کم ہوتا ہے اجیا لاز مدخلی میں کچی ہوا تو دا عمہم الصاد سر پدو نکودا تھا مالیت چلاغی نبی علیہ السلام ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی ویلی حکمت رسول سلام کو حج کی کنگائے سوا کے پل مر گرو اور یا تم بدلا خدا نشوا رکھتے تھے اللہ نہ رکھ لے بدلا بنا لے جہاد کی صحیح خدا کا بدلے نیچے بے اسلام دفارہ جنگ سے جب شہید بدل نہیں سے جو بدلا اپنے زمانے مرا کر لو بدلا اپنا اللہ جو پیغمبر ہے سلام آ چنگا پورا کرا خالد فلاح سے تمہارا کرتے تو مکہ میں رویا کرنا ادا کرو بس کرنا جنگ ختم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتم کال جانے مکے سے بند مکے مکہ فخر کر مکہ دار الاسلام سے ادا علم دو صورت کے راوی ذکر کریں برات اہدین ختم دی لوگوں نے طول پر ختم دی بچا کی نیتا معلوم ہوا اللہ جا دا نیتا پورا قوم بچا کی نیتا نیتا معلوم ہوا نزیاتا ختم دا بچا کی نیتا زیاتا مقرد قرور نیتا پورا دم دا تو تب اکتا پنی جان سنبالا وائی بے نفسی صورت کتا زملو پورا سمدی دلے ہی نیتا سوا جا خبر و طور سوا بلتا تا خبر و طور ہما صاف لوگوں نے ختم دی بالکل عادیت کرے جو تلور میں آپ کو لس رہ کے پورے تلور میں آپ کو پورے لس معاہدہ کی محنت مسئلہ کی رکھے وہ پورے پاس سے اجازت آپ اعلان یہ براعت من اللہ دا اعلان براعت کو دے گائی دا دا اللہ کا رکھنا کیا کر رہا کسی نے براعت کو من اوہو جن نا کسیم علیہزینے کی پورے لیزینے کی ماتول وہ علیہزینے کی زیادہ دنے تینے پیر اللہ مجاہد مسلمان مجاہد پیدا کرے معاہد ہی نہیں پیدا کرے معاہدہ اجوہ روغا تو تعارض راضی ہے تو وقت پارا راضی دانی صد پارا نہیں تو دانی صد پارا ہی نارے کے معاہدہ نہیں ارے کے ذمہ و ذمہ ذمی سا جو مسلمانان قانون کا بجے سر پتے بابا مانے پر گرو وا دے گرو مانا اکثر گرم جو کوا تو پکور با دن دی تو معبد کی با دن دی بار با نی دن نی جو کوا بار با نی نبو کی نی تیری دیگانی کی بنیلو کی جی دنیا تا عربو پا باہر ہن کی با عربو جو باہر آبویر عرب کی پا نیم کی جزیرہ دا پا جزیرہ کی یہود و پیرنگان ریڈ اسٹیشن جو کرو دے داس تاقا پیرو کہ پر طول دنیا کی دا غمر طاقت پر ردیش اتارین اس گنتے ہیں وہ ردیت اور فراؤنیت جو تک یہ دیئے تورات سے کہ انجیل پر کی تلو علی محرف تورات سے کی تلو علی وہ لیکن اگر طول ردیش سنی ہے لیکن اگر دفتر چرتا دو ہزار یو دفتر ایک دفتر اسلام آباد کے دردہ ریڈی اسٹیشن کو نوری دینی کی چکرتائی نیبا اور پہ پاکستان کی پہ اسلام آباد کو دے غد دفتر دے ادار اگر مراہو خونا اپنے کی دیگے نقل فتینی لیدی سمجھ لے لیدی اول پہ کتے غمون رکھی ہاں کی براعت من اللہ اولی باکار کھائی لے دا امام راوی کہ امام را نوری زمہ با قبلے کہ زمہ نسی اسلامی قانون دلان نکی جنا جا علاج کرے سکھے ہوا حکم نکا اگر مان وَلَّذِينَ آتَّمْ دَوَلَانْ دَبَرَاتِ دَوَائِ دَ اللَّهُ رِبْتِغَمْبَرِي آتوا تاکہ تحفیف الرزنوں کو اتنی سلطانوں نا ہندوستان پر نیوالان دَبَرَات پیرنگان یہ جان کو نہیں اعلان دوبارہ آدھے ختم دی لوگوں کو ختم دی وہ ہندو سرما آدھے پہلے تو وہ آگے کو قرآن ختم کرے گا باقی سے میں دیکھا رہتا ہے جسے ہو گئے یقین جمع بڑا تم اللہ سے میں کیا کرا ہاں چاچے پاس کرو مضبوط کرو تو مجھ سے کام نہ مجھ سے دا تفصیل ادا دے اگر ہوتا سو تو دنیا کے سرکاروں میں سو امر مجھے اباحت سے تکلیف ملے گر جی میں گر گا بل پیدا کا ادا ہوا سروور میں ایسے اگر زمین میں دے خاورا کے پاکستان سے اگر یا سروور میں ایسے فی آر دن آمین بالکل جو ہے یہ خطرہ یقین کر کے پاس ہو یہ کمزوری کو ان کے اللہ کمزوروں کو رہنے سے یہ وجہ داری کر کے ہم نے تم غیر موجود اللہ اللہ کے طاقت اور ملاس کو تھا اللہ علاج کا مدد کرے کون اللہ نے کمزوروں کو یقینی طور پر یہ کہ اللہ کے سرمون کو کیا کرو روح سے تس نس اٹوٹے تو پھر کر امریکہ اتحادیان کا تس نس کی اٹوٹے تو پھر دیکھیں وہ سر داد کیا رکھے اتحاد کی لکھتے افغانستان کے کرو آپ ایک لکھ سے لکھا افغانستان کی جت لکھی میں الگ یقینی لیکن مسلمان فلک سے گور و روس دو اتاؤ پھیرے گئے تو کیا اسلحہ کیا جازین ادا مجاہد لوگ واخل راو قوضا کار اگر تو زورتا ہو پیرے دے اگر جس طرح سی اکار دے جی کنا وعلمو یقینو کئے وعن اللہ مرزل کافرین وعظان من اللہ و رسول اعلان دے خبردارے دے خدا یچے خدا وائی اللہ علی جلی طول خلقتا ویسی دن کی خلقتا ورز لوحج الحج الاکبر لوحج لوحج وی حج تا اولی کے حج و عمرے کا کس جگہ کے لاز زیارت کا لاز سی اچھے تم داغے حق دے پاہ پر قبان گئی تھی او اپس سے تنا اگر تنے تنی سے تو دیو یہ دکی جو پہلی کی نکی جی ار وقت کی جگہ ناغا دیو کولا تو اپس را لے نوزرہ دے پہ حج یا اکبر او حج یا اکبر دے عمرہ او حج جارہ یا حج یوازی دالے حج دے مجھے تیرے قبان دے احادیث مبارکین رضی عبداللہ ابن مسعودی الحج الاکبر الحج والعمرہ حج عمرہ دوارا دا حج عمرہ یوازی الحج الاصغر مو جنی کبیر بتبرانی لسن جل یوفل کرنو تلور کندو سمخ ورجالی استقاطن سندین سید مضبوط کے دستن تا عثمان مواز العاص رضی اللہ عنہ میں مرفور آیت تھے اغوی اعلم ان العمرتا ہی الحج الاصغر بار آیت میں جنی کبیر جنہ ہم جن سلور سلو سن مقدانی ان العمرتا ہی الحج الاصغر عمرہ جا حج اصغر اور مدلتا حج اکبر ان اللہ غریم من المسلمین و رسولو حج خلق دیر راجی فدی دنیا دانے غیتا حج اکبر ہوئے عمرہ کے دنے دینوں کے خلق راجی مرے تو حج اکبر ہوئے عثمانی لے گلے حج فر سورے فنہم کال باندے اور فرائد طول کی رستہ نے فر حج نہم کال رہے دربانی فر سور نہا لس نہا اور دیار لس مطلب تو کہ جن ہوا دیار لس کار یہ تیر سیدی اور نہا کار نوٹ کے بھی محاج علم قرصی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تفضل اللہ نور ولی اللہ نور باغی مختلف وجی علمان بصیرت تاریخ تفسیر اور حدیث بیان ہے وہ غطا خبرہ غطا وجہ دعوا کہ حج اسلامی طریقہ نہ ہو حج کی وہ نارا غلق شد کے تو بدعات جمعے کری رسمی اور رواجینہ اسلامی طریقہ نہ ہو کہ نبی علیہ السلام لے اور وقت پر ادارے رب بولے مطلب منکر کے را شریکو پکاولے کے نا دمن کر دے قیم کو بدا لے کلے شریکو میں اس سارا بول میں دیا بول سر سے کترا کا منکر دے لید میں نبی علیہ السلام تحصل ادا نر صدیق علیہ جو رضی اللہ عنہ اچھا تو کس پر اپنے والا نے کہا نا رو سر رسول اللہ داؤد و اکل نرستوں آیاتین راغ لگا نبی علیہ السلام آئی رہو ہو یہ پکار بچے بلا سن وہ گنسوٹ لے نکلا سا وہ جم دا کہ دا معاہدے مات قیل بچا چار دے نہ دا معاہدے ماتول دا چار دے بدل کیا پخلو نہ کیا لاہور نامہ نبی علیہ السلام کروا علی کی عادی سے کرو صحیح اللہ کی بھی کہادی کرو رضی اللہ عنہ میں کبھی دنیا کا یا بہ نبی علیہ السلام کا یا بہ علی کا نبی علیہ السلام نصف لو کبھی رکاوٹ اور کبھی برائی باندھے میں علی سے اطلاع اور اللہ ادا کہ ابو ابوبکر صدیق امیر بحج دے گئے امیر الحج امیر الموسم صدیق دے ہوتے دے اعلان دے خبر کہ تو سرائی لار کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دئی سی آواز صدیق رعاء ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رما تو پیغمبر السلام دئی سے پسکارے لگے وہ کہیں گے کہ جب وہ روانہ دا سارے ہر تو موقعی جی گا آواز پیسی یہ آواز دے انتظار کلے سے کتل گرد ابار کر گن سے دل یا دیرا اور سے ابو بکر صدیق پر تخیر نہ پسو امیر او مامور روح کو پیالے فصل ہو امیر راغلے تیمیر کرے کن مامور نجح مامور راغلے امیر من امیر تیس وہ دیا والے خبر تو کہ دا اعلان کروالی یہ سیدہ ایلہ لالالہ علی دے اعلان کاؤ ابو بکر صدیق دے اعلان کاؤ کہ بس صرف انہوں گل گئے ادھرو تو دا اعلان کا ادا ہے تینہ دے لس کرو پر پلے وہ نیسے پورے بھی پگا مرا وہ من حج جل اکبر احج کنا روز لے آج دا ہے کہ اللہ دے جارہ دے کہ مشری چینوں نے اندلیو دے دنیا پیغمبر ان دے جارہ مکتاسی توبے وقت کلا مسلمانان سلائی مداتا سرے دے کر خیر اللہ کم دا جل غردہ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ أَكَتَاسِ وَوِيَ جَلَوْا أَتَوْبُهُمْ نُبَسَلَ تَسْتَلَ تِنْسَلَوْا اَيْسْتَمْرَيْتُمْ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهُ نَسِمِيهِ قُرَةً فَالْكُمْ تَوَلَّيْتُمْ فِي بِابْنِ كَثِيرِ رِوَاتِ اَسْتَمْرَيْتُمْ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهُ یقین کہ جیسے کہتا سنے نہ تو ہم کو ان کی اللہ سزا بدر کی اور بڑی رقم کی ان تم غیر موجود اللہ ادا کا سنے کمزوری کن کی اللہ پہلی وبشر الذین کفروا اکرا خبر ہوا کافر کا جائزہ خطرناک ادیل جب درگاہ ان کی بشارت میں یہ کہ تم خبر خداغی اثر پتنگی مخ بانی سرگن سی اور والے راسی چنڈی ہوئی کسی بس کرا خبر ہو کمانا موقع کرا خبر ہوا ہے کافر ہوتا بس خبر ہوتے ہوئے رضاد علی ان کے خطرناک آزاد ادیر دیر درگاہ ان کے خطرناک تاکہ دن ادھر والا لگنا عذاب دن علیم اور نیم قل الذین آتم مصفنا جاوا دو سو رب وعدہ پورا کوئی لیکن آغانا سلور کو توفو غسرا اہید موقتی وقت مقرد مچا لاؤ فرق ہے دن سلطانا جائے کمینے کہتا سرا قصر کین کی اسم برسان در رسول استاز خلاف نہیں کرو مدد نہیں کرے استاز خلاف اس کا سر ہوں نبی فروز ہے کہ دب بنو خدا آئے دو نبی علیہ السلام نکمی دلک دا رواد دی بنو خدا آئے پیغمبر السلام خلاف نہیں کہہ سکتا بلکہ مرگر کیا دے اللہ کولا اب نور کافر خلاف دے کہ بنو بکر بنو خدا آئے دی جانی بنو بکر دا قرآن سے اب کفر مرگر کیا ہو بنو خدا آئے دا مسلم نبی علیہ السلام اب مسلمانوں مرگر کیا کی پوری پورا کرتا کل کوئی اکڑی دا یتمن نیاسی یتمن نیاسی اگر اصل چکنی نوالا اختر خالی نیاس دخالی نیاس لی اختر او دو حسانی نیاس محرم نیاس دا دری نیاسی متوالیات او کلورم رجب و مغل رجب و دلتا دانی هستی نمراد دلتا دا معاهده دانی هستی مراد بود کلورم هستی او شروع بودا که وقت ندا وعلاف تر خالی لیه تر محرم نکدا تیره شلی جا با لافتی رو بلتا نکلی که تیره شلی نیاست قدر وانی بیاد کتنی شلی نبیا با فکر خاک دلی مشرکین مردار آوائی مشرکان ایس وجد تموهم باسو نوائی که دورست وقت کلو مانا ایسا مردار آوائی با کافر والد سلی علالین دیکو مردارون نی تاسو علالی کو مردارو مردار کتا مردار آوائی کافر کم طرف با مجاہی ایسا علالوائی علالی نوائی خاک دلی مشرکین بل حاکی دا مردارو رکلت خلیت زرع شالی سیتا ازیرم دی قسیتا اوکے والد اللہ والد ازت خبر محمد میں کلف رہی ازت خبر آئی مردہ وائے کافر جاتن اخلاق بھی وقتلو فقتلو مشرکین کم لیکن پلا از درسی کن لیکن نمائی مانا سلا فرواء مساکا ہر وقت سے ایس وجد تون وخجین واسد نسو بندائی واسد روحن مقیدائی نسو واسد روحن بندائی تو ہر انتظار ہر وار بانی مرتب زید انتظار ہر مرتب آنے ہر دو بانے کہ خیال راضی صدی پر طرف بانی برا سندہ تنیس اللہ رہتا بندہ گا حیث وجہ کل مرتب نکتوبو وقل دو اوید رو مل نکتوبو وقل دلیل دے سی کہ مجھ دری اقام الصلاة واتو اللہ کا تارکی احسان دے دن تاکہ عمل پوری کے مسلمان دے مجھ بھی سوئے یکاتی سے مسلمان دے کسی مسلمان دے اگر ایک مسلمان ہی پیدا سو رہے ہیں کہ مسلمان دے ہیں تو دے ہمیں مسلمان دے آسائر کے دن بسر کن دے لے دے اسلامی تو لے جا ترسلہ اور خسکے لارو کا مانا لارو کے لئے منہ سے گر جوا مطمئن اللہ دے گر بخون کے دے میرے بانا اگر ایک مسلمان دے ان احادم ان استجار کا حدن فیل حضر دے قریبا موجود ہے اسے یودم سلکانا پناہ غالبنا مستعمل دے امان غالب کا ملک ترازی اور کسا نوی اللہ دے میاس کے ورکا دے دو میاس کے ورکا دے دو ورکا مطور گئے فاجر ورکو الامان تراوی ولی ورکا فردی پوری چیزے ولی قرآن دے اللہ دیدی مجھے دا قرآن مجھے اور بڑے مجھے قرآن سے اللہ سلام باوری دار الاسلام کرا سی اچھ دار الاسلام کرا قرآن اور جلیل سی مسلمان سی ومین جسمینی کو اپری دے اللہ رب العالمین وی کہ دار الاسلام ہو مجھے سرحد میں با قرآن درس کو رہی اچھے لولی با قرآن درس کوئی چیری جن با قرآن درس کوئی چیری جن با قرآن درس کوئی قرآن عمل دے کوئی کی با قرآنی جماعت کی با قرآنی چنے کی با قرآنی لارو کی با قرآنی عمل او تعلیم تعلم دا قرآن گئی دار الاسلام نفد آتا دانی دا چراوری نینجستان نا چراوری دمر دی دینی الحاد بیامنی کی اغمت کینی خوچہ دا سرحد نراوری موٹے گوری اچکلے گی چکلے اٹھنی خود چکلے گی شرابونا نو شرکانے نورا لکنے پا ار طرف چراوری دار الاسلام تندرسی مجھے تاوری قرآن ہوئی تو دو یاوری تو قرآن یاوری دار الحر سے قرآن نہیں بولتے یاوری مجھے اور کتاب اللہ مسلمان سے ہو رہا تھا کہ مسلمان نکو میرا حاضر امام لور کے طرح چوری سلام دا اللہ دیور سے دلت سے جو راولی بن جری دا ہوں ابھی جری دا ہوں دیور سے پوری پیدا مان تو پیدا مان سے جس پوری پوری میں وار اور دا زمان حد دے دینے پر کستا ہے اس دا مرے ہو کتا دے کے لیے دان لے خبر ہے کہ تو سارے جو خلق نہ پوری دین امان واسطے کے قرآن لائے کیسا ہے کون یہ لوگ اسی کی مشکلے پاکستان کے قرآن مدرسہ کے سے پہلے مدرسہ کے قرآن سے پہلے جماعت کے قرآن سے نشتا ہوگا مشکل الحمدللہ سر و فرحد کے سے مدرسے کی نشتا ہے تو جماعتی نہیں کی نشتا ہے لکھے و قریف و قرآن سے اور دین پور کا وارا پنجاب کے لئے تخاف ہونا سن کے بے رخاف و درو فلو ہونا میں قرآن ہوں سے میں سب ہوا ہوں اگر شاعری اگر جیل میرے بات کے لئے سرے مسلمان سو کریں گے سپلائی کے چاپٹے سے اگلا کو دیر کرانے بھیجا دے اسلام دے اسلام کا کیا سفر کرو دعوت کر کر اور باہر ایک اچل میں گار خلق جو جنات میں دے رہے یہ دے اسلام کا کیا سفر کر کر تو دیر کرانا کافر سے بیان زور دن کرا سننا ابلے ہوما منا بار ذکر سے خلق میں دے یہ انتار رسان کر اس میں دے رہے بیسا ہے کہ میرے مشرکین آدم رکاوٹ کے بندہ کا لاؤ دو سر زمین لاؤ دے سنگ منگا لاؤ مار کی اجنگ سر سر کو لاؤ بچر کرے سنگے گی مشرکان لاؤ اللہ سخا ہو رہا اللہ رسول سخا جس کے بے دا ہونا تو لوٹ کرو سرکا سے جتن جنا سخا ہم آدت کیا اتن کال بانی یم کال باندھے میں باہی اجازت ادا کی ذکر کا وقت اردو لوگ کل لما سب ہر دیوانے پکے ایک بڑا پروفیسر دے ملا ربی کیا احکام القرآن کے آزا دلیل على جواز اغتیالهم قبل الدعوة جواز اسلام کو غیر دنیا کی کیو دن دے اس طرف الفرد نبی دلیل على جواز اغتیالهم قبل الدعوة دے مسلمان اولے دے مسلمان اولے دے مسلمان اولے دے مکی قبل اوکا تو تیتا دے مکی دعوة کی چوئینے سے اول کو اسلام مخاو ایمان راول در حضرت ایمان راول در حضرت حضر آغینا مخی واجنی مجاید در حضرت دکو وقع دیل ہم کل ما خب اسلام راول کو رسو دنیا کی اسو واجنی دیدہ آخر کنہ چلاو تاو تاسو فرائی در کن جمعہ تاگا نکو کی دے تین دی نی غلائی کلاو تاسو را نتاسم کلاو رہ جانے تاگن سے مانا پکے دیتی رہے اکینوں نے گورا خبر کے متقی و فرحدار کی نجیوں دے کے ذکر دا اللہ دے کے اللہ جنہ بزر فرم رغازی آن سرا میں امسال و قدرات غطو کا غزاو لگاو ابینا یہ تصویحین تصویح والا سر جائے اللہ بولا دا نہیں کیا عقل میں عقل میں دری عقل دانش بد آیت گرو بدی عقل ہے کوئی وان سے دلیل پتا جی اگر ترخو دے تصویح لگو گرا کیسے ہیں یہ سری علیکم رائے قلوفیکم اللہ کو نظیری ان لوگ کو اللہ کو نم پلے ارے کو نظیری کی رات میں خدا دیں روڑ ملے اکوری بھی ملے مولیا کارکم قسم کنجا کو نہیں جمعے کی قسم کو پہلے اور کی دو پروان چاہتی دو دن چلے اور لوگ دے رنہ مائی کا ذنہ مجھے ہی ابو دو دا نانا کی مائی کا ذنہ مجھے برنامے کو نظیری کی برنامی دا دین برنامے کا سے دا دمیل مانی دی زمان زمان بودا که تکایا سر خدا دمیل مانی دا پریا دو که جینا نگا یکی نینی که پریا نگا دا تو دست خبرو خرکو دا تیل سے ویل سے بتو پا خدا دی اب یا تو بتا سو که تیزا دن جاوی شکلی نین بطر کلا او یارا و دا کوت ناسو دا خط که اگر دل سر دی سر اب خط که ادو که اگر دل لا قبول خمینن الا نرازم ما برنامه تم نبیری دا فرد کہ مسلمان پر ادا کر گئی نہ فوجوں سے اسے کمی وجہ ادا کر گئی نہ فوجوں سے محنت کے پکڑے کر ان کا مہمان کے پڑے گئے نہ قربانی ہوئی آئی نظما بچی گئی آدمی مسلمان دے مسلمان دے تھے وہ تو غم نہیں مجھے ادھر نام ہوتا وہ دن میں تم جو افواہیں بتا دا کلو چالی کا وہ تصویر کو پکڑے گا نے ادھر داری کی دس فوج را کرو گے اللہ اللہ کے برہان افواج پاکستان اللہ کے برہان دے اللہ کے برہان افواج پاکستان کے بہادر نوجوانوں نے بے فجر ہی تعالی کنگی باندے رہے کوزہ باندے بڑا باندے منگلے پھر چلے دریم مکہ افغانستان کا کبل منگلور وزخیر باندے رہے مدیم اور سانگلے سے مفاد شریعت کی آڑ میں معصوم پختونوں سواتیوں کو اسلامیوں کو گمراہ کرنے والے دہشت گردوں کا صفایا کر کے ان علاقوں میں نظام زندگی دوبارہ بحال کر دیا ہے اور ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد مکمل وادی سواد کو ان کی وجود سے تنگ کر کے زندگی کو معمول پر لایا جائے گا میری گردن پر کے اردو میں ابھی ابھی کی خبردار شریعت اور جہاد کے نام پر مسلمانوں کو گمراہ کرنے والے ان دہشت گردوں نے شریعت محمدی کے ساتھ رکھی گئی ڈائریاں منڈوا دی اور راہ فرار اختیار کر کے قریبی آبادیوں میں پناہ کے لیے سرگردان ہے تاکہ بعد ازاں بصورت کا خطرہ راہ کے مقامی لوگوں کو انسانی ڈال کے طور پر استعمال کریں جان پیسہ تیری اپیل جذبہ جہاد کے سرسار شہادت کے نشے میں مخمور پاک فوج کے بہادر سپاہی یہ توفیق پاک فوج کے بہادر سپاہی وادی ساتھ میں داخل کے مکمل خاتے تک ان کا تحفظ جاری رکھیں گے بعد سے ہی ان دہشت گردوں کو اپنی آبادیوں میں پناہ مت دیں اور قریبی فوجی یونٹ کے انتظامیہ کو ان کے بارے میں اطلاع دیں دا پاکستان روزے سے پاکستان مسلمانوں نے پناہ ہو کر روزے مبارک دمیز کے آگے اسلام اس اسلام پرمن پر کچھ پرکاش بس بن گئی پرکاش بس بن گئی وہ ہے کہ اسلام بھائی اسلامی قانون بھائی اور فوج لے کر میں کر کے گمراہ کرا ادا ابھی تو کرے گا پتی نکل رہا کیا تو قانون غور کی اللہ سے علاج ہوتا ہے اللہ تو اللہ مسلمانوں نے حفاظت ہوتا ہے اللہ میں روزے گا ریلی کی نس کی بچان اور خود کھولے تباہ کرے روزے یا جگہ میں حفاظت ہوتا اللہ اللہ حفاظت ہوتا کام لکم فرسکی کیف ہوں گے گھر والے کم پچاس نام علاج درسی مل دوری گیا پتا سکے نہ قرآن قسم کا ولا جنتن ان بدنام ہوتا نبیل پاس کے سولورے کو والا جنتن اور جن رہتا چنگلا تو الگن کرو دو خوشحالی کا سو تس پخلو پھول باندھے اہنکار کی تس خوشحالوں نے جلوں نے دے اڈے جو دین دی وہ تین چیز قانون ڈال لانا سب کے سے میدان اگر روسی کی تم خلق راغل ہے اور نور کو راغلی ہے پاکستان میں حملہ کی راغ ہے راغو سر ہو کر اور وہ تو ایک مطلب جدا خواہ خلق میں رہنے دینے کو کی بھی کری وہی نیول قید کھولا اور سچنا وہ اثر ہے اور بولا مجھے وہ دینی نہیں ہے اور وہ اور سچنا مجھے بانی رات فرون فاز کو لگ سکے سے اگر سی واقع کرے تا اتنی دار لبانی معمولی ہے روڈا منصب وفید دین فریدین مسلمین بد دفتی ہو کئی دوسری کرنے کے خیال عبارت ایماندار کے مدد پولو رہنے ادھر نہ رہی دغ فریتان خواہد دغری جیت خورا اولایت غر فریتان اس مشارہ دے پار دے تخبیح دا دے پار دے تزدین دے پار دے تحقیح دا اہمی ذکر کرے علم و تدین و رد اللہم دے مر مبتدا خبر جوار معرفے میں کے فصل لکن دے کنا مقدی خل کو تردے وقلا سنتے گئے وقلا خلع الارسان و عبادت آئی نکفیر لی روح و عبد پرسی ادا او ملل روح و عبد امریکی ملل ادا امریکی تعظیم او عبد رحمی اور کو زکاة مستاز قام سے انہیں سے تدین کی انہیں فصل الہایات اصاب صاحب بیانی پاک پاک تفصیل کرا تو کون ہے قومی عالمین بہتران نے کسان کی پھوئی تو قوم سے جو قول وی اقوم آل حسن ام اناس اقوم آل حسن ام اناس ناری نبی جاد حسن بلا او کجنہ قیدی مقوم چر کرے قائمین چر کرے پختین چر کرے غیرتی چر کرے بادر چر کرے نر چر کرے کہ پخصل ایمو کنے خب بلت بیدتے خطا کے گم بدل کو جو ہے وہ خطا کے گم آگا جس کرے اس قوم مال حسنی من نسان مجھے رو زکا کے ارکم سرکلوں بدنی تھی او کل سے دو مات کے قسمینے قسمینے جیت لے اور نائی وقعانی فی دین کم عباد ربی اور سوروکل فدین ساسو کی با کنزل اتری بھی ساسو دین جسی اس لیکن ساسو اسلام جسی اتری تھی بکس یہ بھی روا کر اور فدین کم وقعانی فی دین کم مردار کا نسران میں کفار امامانی نفس کا نسرانی نفس کا قائدانی نفس کا ولی نفس کا وہ کمی سے ہو گئے ایمان احدین بھی سے رہے گنا بپارا رہے کمی نسی اللہ تقاتلی مقوم من نکفی ایمان ام امیر مقافی بخلق سنا دکھے لئے گنا اخفل عبداللہ ابن عباسی رضی اللہ عنہ